ای مقصد آزادگی، پرواز کن، پرواز کن، کارون صدایت میزند، پرواز کن، پرواز کن. همراه با کارون ما فریاد کن، فریاد کن، با دشمن بیداد گر بیداد کن، بیداد کن. تا وارهند از قید بند این مردم محنت زده، تا پایه ظلم و ستم ویران شود در شهر و ده. تا کی تند بر پود ما تاره سیاه بندگی، تا کی خلد خار ستم بر پای لخت زندگی. زحمت از آن ما همه، رحمت از آن دیگران، ذلت به کوی ما همه، عزت به کوی دیگران. کارون ما، کارون ما، تشنا حدیث سوز ما، از حسرت نیروز ما، از ما شاهد درد و بلای روز و شب افزون ما، کارون درد آلوده با دل خسته با منظون ما. کارون ما، کارون ما، تشنا حدیث سوز ما، از حسرت دیروز ما، از ماتم امروز ما. کارون ما، کارون ما، بشنو حدیث سوز ما، از حسرت دیروز ما. مدد، ما که خسته ایم بو علی مدد، دل شکسته ایم مرغ حقیم، ما تا به حق رسیم حق و حق زنیم، علی مدد.